Press play. You tell me why, although I try, I can't escape you. Constantin din nou alături de voi din studiourile Kiss FM la Club Mix. Doamne, un nou început de weekend, începem melodios și totuși așezat și totuși foarte ritmat și totuși foarte cool. Dar Tom, vă lăsăm pe voi să spuneți cum vă simțiți după piesa asta. Tom Craft, Room 414. Can't Get Away, Tube and Burger Remix. Enjoy. piesă fresh, fresh, fresh, fresh la Club Mix. După cum v-am obișnuit. Și un artist nou pe piață, Cipa. Cipa, care este percuționist de felul lui, e percuționist în trupa Crash. Coleg cu Constantin aici alături de mine. Povestește-ne despre Cipa, cum Cipa, nu știu, cred că auzi el ca noapte, om. E băiat bun. E băiat bun, e băiat milostiv. Foarte cu minte. Da, asta nu știu, partea a doua. Dar rupe bețele și tobele în concert. Rupe bețele asta și e foarte tobele, bine, merită, merită. Și a avut el linia asta în cap și a făcut un negativ și m-a rugat să-i fac un rework. Un rework. Și atunci, avem Constantin rework. Atunci avem Cipa, World in My Eyes, Constantin Rework. După cum v-am obișnuit la Club Mix, vă aducem piese noi, fresh, una și una. Și dacă tot a venit vorba de piese noi, fresh, una și una, avem un super remix de la Stromae, Alors on Danse, și anume Funman French Club Mix. Vă anunț că în ediția de astăzi a DJ Check avem invitat un DJ pe numele lui adevărat și anume Răzvan. Își spune DJ Rovis. Îl veți putea asculta după ora 11:30 în rubrica DJ Check din Club Mix. Revenim cu detalii. Da, dar apropo de DJ Check, măi, DJ-ilor, rezidenților care sunteți aproape de radio, fiți atenți, notați-vă o adresă de mail și anume clubmix@kissfm.ro. Este adresa unde așteptăm link-uri de download și un mini bio al vostru, dacă vreți ca setul vostru de jumătate de oră să se audă în rubrica noastră DJ Check din Club Mix. Almut și Constantin în continuare alături de voi. Stromae, sun. Acum pe final Cipa cu World in My Eyes, Constantin Rework și Stromae, Alors on Danse, Funman French Club Mix. Enjoy. Ah. mai chinuit. Ce așa? I was frightened to middle of going all the f***ing way. Stop f***ing it in those drums. Stop banging those drums like you bang your f***ing sister. Clear? Zeke free? Casanova și Andreea, o piesă care a început să prindă așa un groove și să prindă la oameni spre sfârșitul verii, foarte, foarte tare, o piesă care a intrat și în Fresh Da Fori. Apropo de Fresh Da Fori, mâine puteți să îl ascultați, mâine dimineață începând cu ora 11. Dacă vreți să vă rearanjați piesele în Fresh Da Fori, intrați foarte simplu pe kissfm.ro la sesiunea Fresh Da Fori, acolo vă aranjați piesele în sus, în jos, cum vreți voi și aveți un buton de trimite stopul. După cum ziceam, Pedro Casanova și Andreea, Selfish Love, Gregor Salto remix, o piesă foarte, foarte, foarte drăguță care a început să prindă acum pe sfârșit de vară. Tila Domid, The Voice Original Mix, în continuare la Club Mix. Eu n-am așa multe cuvinte la mine, Almud, în seara asta. I'm enjoying. Enjoy. Puteți să intrați pe Messenger, să ne scrieți pe Kiss FM Club Mix, într-un cuvânt ID-ul nostru, să vorbim aici. Nu uitați să ne trimiteți seturile voastre de 30 de minute, de fapt link-uri cu seturile voastre de 30 de minute dedicate rubricii DJ Check din Club Mix, și anume ne trimiteți link-urile și bio, un mini bio al vostru pe clubmix@kissfm.ro. Și după cum zicea și Constantin, Tila Domid, The Voice urmează chiar acum la Club Mix. Almul și Constantin în continuare alături de... Eu te văd, îmi ies cuvintele așa. În continuare alături de voi, Almut. Pe Kiss FM, enjoy! sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Cum e și moda cu Rude Boy, Naughty Boy. Dina Grabi, Gabri vine cu o piesă nouă, e a doua oară la Club Mix la noi acasă. Așa. Este protejată lui Sasha Lopez, de care ați auzit, sunt sigur. Foarte, foarte tare. Piesa asta are un vibe din ăsta foarte happy. Se aduce foarte mult cu tripul ăsta al nostru balcanic, pe care încercăm să-l să vi-l dăm și vouă prin We Rolling, de exemplu. Sau, na, că tot acum am fost într-o mini-vacanță și ne-am închis în studio. Almut și Constantin vă pregătesc o nouă piesă care credem că se va numi Joanna Makes It. Sorin Turcin spune că este Catherine Coasă. Sorin Turcin, colegul nostru de la producție de aici, de la Kiss, foarte, foarte cool gagiu. El ne-a ajutat foarte mult și la We Rollin și trebuie să-i mulțumim pe această cale. Am primit un mesaj. Giulia, suntem pe drum spre Roman și vă ascultăm. Dar da, capelele alea mai încet. Bine. Ok, Giulia ne scrie DJ împreună cu băieții de la DJ Project cu ceva mașină de pompieri. Da, trebuie să o găsesc imediat o găsesc. Dacă o găsesc Între timp in the mix. Așa? AGR versus Lucky Marinescu, Dragostea. AGR care sunt tot mai prezenți pe piața noastră muzicală. Da, da, uite, eu am făcut asta, dar nu a, uite. Asta. Așa? Cred că. Giulia! Bagă capul în mașină! Almut și Constantin în continuare alături de voi. This is Club Mix. Enjoy! Așa începe dragostea și nimeni n-a început la fel pe lume. if we were making a jazz album? Yeah? I was right in the middle of going all the f***ing way. Stop f***ing hitting those drums. Stop banging those drums like you bang your f***ing sister. Clear? Zeke f***. Almuden Constantin, live on Kiss FM. Nimeni nu știe care a cui e vocea, nu contează. Mastic Soul FC UK Disco. Foarte mai departe tare, traduceți voi. Foarte tare groove-ul ăsta. Că tot ne-ați prins că vorbeam de Julia. Mulți dintre voi ne-au întrebat pe Messenger de ce nu punem și un DJ Project. Niște regrete. Ceva. Mă, dacă vreți să ascultați DJ Project și pe băieții de la DJ Project și pe Julia, puteți să mergeți în Euforia Club din Roman. Apropo de Roman, trebuie să o salutăm pe Ramona, prietena și ascultătoarea noastră fidelă din Roman, care poate în seara asta, dacă are chef de party, să se ducă în Euforia să vadă pe băieții ăia de la DJ Project. Vine și Julia. Se întâmplă acolo o petrecere. Între timp avem noi grijă să fie trași pe dreapta, așa, just for fun, că e club mix și că e vineri. Julia, trage pe dreapta. După cum zicea, taci mă, după cum zicea și Constantin, am avut Mastic Soul și FCUK Disco și chiar acum venim cu o nouă producție din care Playground, nouă? Ca să zic așa, o producție, văd că Club Mix-ul se umple de producții al muncii Constantin, de data aceasta o producție Constantin, de fapt un remix al lui Constantin și anume Alex Vera, Don't Say It's Over. Ok, Club Mix version, ok, dar nu e bine că se umple doar de producțiile noastre. Așteptăm pe adresa noastră clubmix@kissfm.ro toate creațiile voastre, dacă credeți că sunt de club, suntem foarte deschiși, da. Da, și nu uitați care mai sunteți DJ prin acolo. Puteți să ne trimiteți un link de download al unui set de 30 de minute care va apărea la rubrica noastră DJ Check, rubrica care se întâmplă în ultima jumătate de oră de Club Mix, de obicei de la 12 jumătate. În seara aceasta avem un DJ din Focșani. Ai vrut să zici așa cum ne place nou. Focșani, da, scris. Focșani. Pe numele lui DJ Rovis, este rezident în Club Hipnotic. Nu am fost în Club Hipnotic, am auzit destul de multe lucruri cool despre el, despre club. Setul lui Rovis a fost și el foarte drăguț. Ne-a plăcut că s-a încheiat cu We Rollin. Nu asta a fost criteriul. Nu. Răzvan se dă simpatic. Dacă era să fie, criteriul ăsta nu intra. A avut super piese în set. Rămâneți alături de noi și le veți asculta și voi zi. Cum ar fi să facem concurs? De câte ori puteți să băgați într-un set We Rollin? Criteriu. Da, și să nu fie aceeași variantă, nu? Da, am văzut. Da, puteți să intrați și pe soundcloud.com/almud dacă vreți să ascultați remixul meu la al We Rollin, editul meu. Și ne oprim aici cu ID-urile. Da. Intrați pe SoundCloud, lăsăm lumea să asculte piesa, că deja prezentăm următoarea piesă. Da. Am o idee. Ok. Alex Vela, Don't Say It's Over, Constantin, Club Mix. Deja vorbim prea mult. Zici că e Talk Radio. Club Mix, enjoy! Midnight Color. Asta vreau să zic și eu acum. Auzi, auzi. Cântă despre o oală ceva. Ce oală goală. Jesse Perez, șoala oala. Șoala oala, Jesse Perez. Foarte, foarte tare groove-ul ăsta. Piesa asta când am pus-o la peninsulă a explodat cortul ăla, frate. Toți, mamă, ce rău. Oală goală. Mi-mi pare rău. Jesse Perez, după cum ziceam, șoala oala, original mix. Pentru tracklist puteți intra pe kissfm.ro/clubmix. Este adevărat, nu am mai updatat de vreo două săptămâni blogul nostru. Dar ne înțelege, suntem în concediu. Am fost până acum. Da, asta a fost ultima zi. Acum, astăzi am revenit în forță. În forță, după cum se și aude. Iar de luni promit. Crezi mai mult ca de obicei, da, te-ai odihnit. Da. De luni promit să vă aduc podcasturile trecute, chiar și eu, uite, mi s-a restartat telefonul. Doamne ferește. Între timp îți spun eu ceva. Puteți face update, să vedeți update-urile noastre, de fapt, și pe adresele de Facebook, facebook.com/DJ Almut sau facebook.com/DJ Constantin cu capa. Mai avem ID-ul de care am vorbit mai devreme, Kiss FM Club Mix. Ia să vedem câte eduri. Ia. Vezi, apropo de ad-uri, așteptăm mail-urile voastre, nu știu care e, apropo, așteptăm mail-urile voastre cu link-uri de download al unui set de 30 de minute pe care voi îl propuneți pentru DJ Check. Această rubricuță este adresată în special DJ-ilor rezidenți din cluburi. Vrem să auzim și noi ce puneți voi prin țară, care este feeling-ul pe care îl aveți în legătură cu muzica din toamna aceasta. Și cum vă simțiți voi publicul? Cum îl mișcați? Cum îl mișcați, și dacă tot a venit vorba de feeling de toamnă și cum vedem noi muzica în toamna aceasta, evident nu puteam să ne îndepărtăm foarte tare de un film balcanic și vă aducem chiar acum Dan Castro, Eastern Ensemble, Constantin in the mix, enjoy! think we're making a jazz album? Yeah? Like, was right in the middle of going all the f***ing way. Stop f***ing it in those drums. Stop banging those drums like you bang your f***ing sister. Clear? Siegfried? Constantin, We Rollin, future old past present hit. Da, o piesă care n-ai zis rău, știi că vocea asta sună așa la autorească care e de prin 60 1900 toamnă 2000 and late. Almuden Constantin, We Rollin. Piesa beneficiază deja de două remixuri. Unul este al lui Claudio Cristo și al doilea foarte cool DJ Almud. Alu Almud e cel mai tare. Alu Almud, doamne! Doamne! În mai puțin, nu, un pic mai mult de jumătate de oră începe rubricuța noastră DJ Check, rubricuța în care invitat în această seară este DJ Rovis din Focșani. Răzvan este numele lui, este rezident în Club Hipnotic. Ne-a trimis un link cu setul său de 30 de minute și un bio pe clubmix.kissfm.ro. Prin multe seturi au ajuns acolo. Le-am ascultat pe toate, stați liniștiți. Selectăm și noi în funcție de moodul pe care îl avem când ascultăm seturile, da? stați liniștiți că chiar dacă ați trimis seturi, ne luase un băiat acum pe Messenger și ne zicea că băi, nu v-ați obosit să ascultați. Băi, am ascultat, să știi. Chiar dacă nu ai ascultat până acum setul tău, este foarte posibil să intre în altă zi la Club Mix. Dacă simți nevoia să îți updatezi setul, poți să ne mai trimiți încă o dată un alt link, un alt set de 30 de minute, după cum ziceam, la Club Mix sau în kissfm.ro. Și zic să păstrăm un pic filmul ăsta balcanic, o piesă cu o samplă care ne aduce aminte așa un pic de Nagoale, numai că nu este Nagoale, sunt niște băieți mult mai tare de afară, așa numai PPSH, Balkanize, chiar acum la Club Mix. Enjoy! Get down with you. Get down with you. We'll be right back.

20 de minute până la DJ Check. Am avut Alderic Monkey Business. De ce râzi? Așa. Cum crezi tu tensiunea? Da, după cum zicea și Constantin, am avut Alderic Monkey Business. Foarte, foarte tare groove-ul ăsta. Le aduce aminte un pic de house-ul anilor 90-2000. Chiar acum ascultați ATFC Bring the Beat Back. Sau ați ascultat, ca să zic mai bine așa. Because I'm in the mix. Constantin in the mix și ne aduce în curând, chiar acum, mâine, poi mâine, ieri, azi. Pe vremea asta. Dr. Cucio și Mike Harrod, Royce Heaven, Yoras, chiar acum la Club Mix, enjoy! making a jazz album now. Do you think we're making a jazz album? Yeah? I was right in the middle of going all the f***ing way. Stop f***ing hitting those drums. Stop banging those drums like you bang your f***ing sister. Clear? Siegfried? Ned Shepherd, și unul Daniel Zismacher. Maier, Daniel, Pink Panther, Alex Kenji remix, foarte, foarte groovy piesa asta, foarte, foarte balansată. Prinde la public, prinde, ne scrie lumea că... Că? Că o adoră. Toată lumea vrea să știe cine e. Am înțeles. Toată lumea, și anume cei care sunt alături de noi pe Kiss FM Club Mix ID-ul nostru de Messenger. Chiar acum ne aduce Constantin un Cohen Groeneveld și Andy van der Zwan, cum îl cheamă și pe olandezul ăsta alt. Gotta Move! Un remake foarte, foarte drăguț. Pe care vă invităm să-l ascultați chiar acum la Club Mix. Salmon și Constantin în continuare alături de voi. Enjoy! Silvain Balcanistic, ultima piesă din partea celor doi, și anume Almut și Constantin, care v-au fost alături în această seară. Nu uitați la Club Mix. Ne pregătim încet, dar sigur, pentru rubricuța noastră DJ Check. Săptămâna aceasta invitat este DJ Rovis din Focșani, mai nou ne spunea pe Messenger, fost rezident în Club Hipnotic din, a fost până din seara asta. Orașul său. Na, asta e. Setul lui este foarte cool, rămâneți în continuare pe Kiss FM pentru a asculta setul lui. Almut și Constantin vă salută, vă aduc aminte ca să ne trimiteți un link cu un link de download cu setul vostru de 30 de secunde. Minute vreau să zic, dar aveți nevoie de internet. Trebuie să ne trimiteți linkul de download cu seturile voastre, propunere pentru DJ Check. Până săptămâna viitoare, nu uitați că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, iar cea mai bună muzică de club se ascultă la Club Mix. Almut și Constantin își iau rămas bun și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, vineri, începând cu ora 11. DJ Check imediat la Club Mix. DJ Rovis, tare, drum bun. Bye bye. Ciao. new life. I was born again tonight. Mm-hmm. I feel the vibes of new life. I was born again tonight. I was born again tonight. DJ Rovis, live on Kiss FM. Mm-hmm.

counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's a global hazy. Spotlights don't do justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, yo. I'm tired of you, so take my new chair. But you sit down and talk to me. Hey, yo. I'm tired of you, so take my new chair. And you can come with me. DJ Rovis, live on Kiss FM.